50% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 6 kwietnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kolejne rosyjskie uderzenie w ukraiński Charków. W nocnym ataku zginęło 7 osób. Policja apeluje o przestrzeganie ciszy wyborczej i kodeksu wyborczego. Zdarzają się incydenty. Hamas zapowiada, że wyśle negocjatorów na kolejne rozmowy pokojowe z Izraelem w Kairze. Rosyjskie lotnictwo ponownie zaatakowało Charków. Zginęła jedna osoba, druga została ranna. Uszkodzony został obiekt infrastruktury cywilnej. W nocnym ataku rakietowym zginęło 7 osób, a 11 zostało rannych. Takie najnowsze dane podały ukraińskie służby. Rosjanie w nocy ostrzelali miasto rakietami S-300. Trafione zostały bloki mieszkalne, obiekty infrastruktury, a także przedszkole. Rosyjskie rakiety uderzyły też w kilka miejscowości w obwodzie kijowskim oraz w Zaporoże. W tym mieście zginęło 4 cywilów, a 25 zostało rannych. Na ostatniej prostej przygotowania do wyborów samorządowych. Szykowane są lokale wyborcze, w których będzie można oddać głos. Otwarte będą od 7 do 21. Jutro wybierać będziemy radnych gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wyniki terytorialne komisje wyborcze ogłoszą, kiedy komisarz wyborczy zatwierdzi ich protokół. Pierwsze będą znane w poniedziałek rano, mówi Piotr Czajkowski z lubelskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Wyniki podane zostaną przez terytorialne komisje wyborcze przez wywieszenie ich na siedzibach komisji. Także po sporządzeniu protokołów, te protokoły jadą do komisji, do gminnych i miejskich i ta gminna komisja i miejska po sporządzeniu tych protokołów wyborów do rady gminy i wójta, burmistrza, prezydenta podaje w noc wyborczą, czyli w noc będzie już wiadomo, kto został radnym, kto został wójtem, burmistrzem, prezydentem. Troszeczkę dłużej poczekamy na wyniki wyborów do rad powiatu i do sejmików województwa. Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów na wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast nie otrzyma ponad 50%, druga tura odbędzie się 21 kwietnia. Od północy obowiązuje cisza wyborcza, także w mediach społecznościowych nie można prowadzić agitacji ani publikować sondaży. O przestrzeganie tego prawa apeluje policja. Kilka incydentów odnotowano na Warmii i Mazurach, w Olsztynie, Elblągu, Piszu i Lidzbarku Warmińskim, informuje Karolina Hrynkiewicz z olsztyńskiej policji. Na Warmii i Mazurach dzisiaj policjanci odnotowali pojedyncze przypadki złamania kodeksu wyborczego i kodeksu wykroczeń, między innymi usuwania ogłoszeń, jak również pojedyncze zgłoszenie agitacji wyborczej. Jeden sprawca, który uszkodził plakat wyborczy, został ukarany mandatem. Za złamanie przepisów grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a w niektórych przypadkach do 2 lat pozbawienia wolności. Hamas nie wycofa się ze swoich żądań dotyczących zawieszenia broni w Strefie Gazy. Jednocześnie palestyńska organizacja poinformowała, że wyśle negocjatorów na kolejne rozmowy pokojowe z Izraelem w Kairze. Hamas przekazał, że utrzymuje swoje pierwotne stanowisko. Domaga się zawieszenia broni i wycofania izraelskich wojsk, umożliwienia powrotu Palestyńczyków do swoich domów, a także prawdziwego porozumienia w sprawie wymiany więźniów. Izraelski rząd do tej pory stanowczo odrzucał te żądania. Jako wolontariusze będą mogli ratować rannych żołnierzy na froncie. Pod Pacewem trwa szkolenie dla kandydatów na medyków pola walki. Ochotnicy przez kilka dni ćwiczą w terenie, praktycznie bez snu, w towarzystwie ciągłych wystrzałów i eksplozji. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do warunków, jakie panują w strefie walk. Kontakt z przodu! Dowódca, reaguj! Pracuj na sektorach! Pole walki jest głośne, pole walki śmierdzi, to jest całe mnóstwo bodźców. Damian Duda, prezes fundacji W Międzyczasie. Dlatego staramy się w jakiś sposób też zasygnalizować tutaj środkami pirotechnicznymi, co może ich spotkać tam na miejscu. Tak, jest to troszkę taki przedsmak tego, co można tam przeżyć. Piotr Grzybek, uczestnik szkolenia. W takie warunki można wylądować nawet na kilka dni, jeżeli coś pójdzie nie tak. Widziałem osobiście straszne obrazy w okolicach Buczy i Irpienia. Nabrałem takiej motywacji, żeby robić coś więcej poza byciem po prostu kierowcą i dowożeniem pomocy humanitarnej. I kiedy nadarzyła się taka właśnie okazja, postanowiłem w to pójść. Czerni przód! Zajmuję! Zawijamy! Fundacja W Międzyczasie, która organizuje już po raz trzeci takie szkolenie, utrzymuje rotacyjne zespoły medyków bojowych na froncie w Ukrainie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Naszym gościem w sekcji Co Słychać będzie dyrektor Bartosz Zaczekiewicz z Teatru w Kaliszu, spotkany przez Malwinę w Krakowie. Tak, a naszym gościem specjalnym jest Ewa Konstancja Bułchak, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie na co dzień, ale też ceniona reżyserka i przede wszystkim wykładowczyni Akademii Teatralnej. Która zagrała w Rzeczonym Królu Lirze, proszę Państwa, i to była zupełnie inna rola i zupełnie inna Ewa Konstancja Bułchak. Zapraszamy. Posłuchajcie. W antrakcie. I zaczynamy od Króla Lira w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego. Ten spektakl trochę nas podzielił, bo ja jestem oczarowana i zachwycona tym spektaklem, a Malwina chyba nie do końca. Tak, ponieważ to była taka rzeczywiście bardzo wyczekiwana premiera Teatru Narodowego. Tym bardziej, że Jan Englert grał już tytułową rolę Króla Lira w Teatrze Narodowym. W 1998 roku w reżyserii Macieja Prusa krytycy dosyć surowo ocenili wtedy tę grę, uznali ją za porażkę. Sam zresztą wtedy przyznał Jan Englert, że to było przedwczesne, nie był do tej roli jeszcze przygotowany, no bo ta rola to takie trochę opus magnum każdego aktora. No, taka wybitnego. Symboliczna rola, aktorzy tak. Się wręcz boją grać Lira. Potem była próba zmierzenia się i przymiarka do Króla Lira we współpracy ze słynnym litewskim reżyserem Nikrosiusem, który zmarł, nie doczekawszy się tej współpracy z Janem Englertem. No i teraz podejście numer 3 z Grzegorzem Wiśniewskim, który przygotował w tym teatrze już sonatę jesienną i Marię Stuart, bardzo wysoko ocenione. Ja przyznam szczerze, że miałam dosyć zdystansowany odbiór tego Króla Lira, ponieważ trochę, wydaje mi się, był on tutaj nieco schowany w porównaniu z innymi rolami, także bardzo dobrymi i niezwykłymi, bo zespół Teatru Narodowego to jest wspaniała konstrukcja, powiedziałabym, osobowości wręcz. Tutaj niezwykłą rolę zagrała przede wszystkim Dominika Kluźniak, podwójną córkę Króla Lira, Kordelię, oraz rolę błazna. Także ja odbiór Króla Lira tym razem miałam dosyć trudny, ze względu właśnie na to, że trochę było za mało Jana Englerta dla mnie. Oczywiście przyjmuję ten czarny świat przedstawiony przez Grzegorza Wiśniewskiego, niezwykle przemocowy. Widać go na każdym poziomie, na poziomie scenografii i na poziomie kostiumów przygotowanych przez Mirka Kaczmarka. Rzeczywiście to jest takie studium upadku i osuwania się w świat, moim zdaniem, bez wartości. Tu muszę oddać, zgodzić się z Grzegorzem Wiśniewskim, że rzeczywiście tu udało mu się pokazać to osuwanie się w świat bez wartości, gdzie, powiedziałabym, traci Król Lir wszystko. Traci miłość córek, lojalność. To rzeczywiście jest całkowite obnażenie i pokazania, czym jest taki świat, w którym ginie porządek wartości. Tak, to jest pokazany upadek człowieka, upadek króla, upadek ojca i rzeczywiście granica przesunięta jest bardziej w stronę kobiet, bo wiemy, my obserwując teatr Grzegorza Wiśniewskiego, że reżyserowanie kobiet wybitnie mu się udaje i on rzeczywiście w tym jest mistrzem i wydaje mi się, że tutaj granica przesunięta jest na córki i w ogóle na świat kobiet, który trochę zdominował świat mężczyzn. Rzeczywiście tak jest. Mnie to zastanowiło i zachwyciło, bo to jest taki trochę ukłon w stronę takiej pewnej zmiany kulturowej, która w ogóle następuje w Polsce i na świecie, gdzie panie dochodzą do głosu i przejmują pewne męskie kompetencje. I rzeczywiście córki Lira w inscenizacji Grzegorza Wiśniewskiego są dość męskie, władcze, bezwzględne i chwilami przerażające. Dominika Kluźniak jest bardzo wyeksponowaną i taką szalenie wszechstronnie wykorzystaną na scenie artystką. Ona tam wspaniale też śpiewa i ta jej podwójna rola i przemiana jest rzeczywiście niezwykła. Dla mnie odkryciem była Ewa Konstancja Bułchak w roli dramatycznej. Niezwykle przejmująca i myślę, że dla niej też to była przyjemność zagrać coś zupełnie innego. Bardzo silną postać męską zagrał Przemysław Stipe. Europa. I ten cały świat niezwykle, proszę Państwa, do mnie przemówił. Tam są pytania o granice szczerości, właśnie o rolę kobiet w świecie władzy i w rodzinie. Tam jest w ogóle pytanie o tym, czym jest kłamstwo. No i pulsuje taki niepokój związany z tym, że za chwilę wydarzy się coś strasznego i że świat nasz się rozpadnie. I to w takim szerszym pojęciu. Nie tylko świat Lira, ale w ogóle i nasz świat. I Lir rzeczywiście z pewnym dystansem się temu przygląda. Jest trochę pokonany i przegrany, ale walczy i walczy do końca. Także dla mnie to naprawdę przejmujące przedstawienie, wybitne, na które warto pójść. Nie wiem, czy są jeszcze bilety i jak ułożony jest kalendarz tychże spektakli, ale ja bym serdecznie Państwa zachęcała. Tak, ja jeszcze dodam, że z takim Lirem, powiedziałabym, związanym z tą pokazaniem walki z patriarchatem, o którym wspomniałaś, już widziałyśmy Króla Lira w Legnicy. Dlatego tak, też o tym pamiętałam, oglądając ten spektakl. Dlatego dla mnie to nie było odkrywcze, jeżeli chodzi o tą dramaturgię przygotowaną przez tutaj wespół z Jakubem Rożkowskim, przez Grzegorza Wiśniewskiego. Zgadzam się z twoim podsumowaniem, jeżeli chodzi o grę Jana Englerta, wybitną. Natomiast czekam na kolejną odsłonę Jana Englerta w Król Lirze. Dlaczego nie? No zobaczymy, czy będzie miał aż taką siłę i odwagę, ponieważ to jest taka rola, na którą aktorzy czekają latami, dorastają do niej. Słusznie Jan Englert uznał, że przed laty być może był zbyt mało doświadczonym, młodym po prostu mężczyzną, by to zagrać. Myślę, że teraz też dokonała się na scenie taka trochę zmiana pokoleń. To młode pokolenie aktorów, aktorek i aktorek w średnim wieku wyraźnie wyszło na pierwszy plan w tej scenizacji. I to też dla mnie było niezwykle ciekawe obserwowanie, jak te siły aktorskie się tam wzajemnie przenikają na scenie. Bo rzeczywiście to jest taki zespół, który się przenika. Oni rzeczywiście są drużyną, proszę Państwa, co nie jest takie proste, nie jest tak częste do zaobserwowania w teatrze. Jan Kot, znawca Szekspira, mawiał, że żeby dobrze przygotować Króla Lira, trzeba być obłąkanym. Może to jest jakaś wskazówka na przyszłość. Któż z nas nie jest szalony, jak mawiał z kolei Witkacy, proszę Państwa. Wszyscy trochę jesteśmy szaleni. Tak, to prawda, ale na scenie wolno więcej i artystom, i postaciom, więc myślę, że tak. Myślę, że to jest dobra diagnoza. Jan Kot zawsze się sprawdza, jeśli chodzi o Szekspira. Tak, ja jeszcze tylko dodam jeszcze jeden aspekt, który też jest istotny, mianowicie muzyka, która towarzyszy temu spektaklowi. Radiohead. Tak, to rzeczywiście tam świetne wokalizy Dominiki Kluźniak, na co warto też zwrócić uwagę. Zapraszamy do Teatru Narodowego. nasze wędrówki. Tym razem powędrowałyśmy osobno i ja postanowiłam, ponieważ jest wiosna, państwa troszkę rozweselić i pokazać jasną stronę mocy teatralnej. I przypomnieć, że klub komediowy obchodził 22 marca dziesięciolecie i to w ogóle była niesamowita feta. Panowie zaczynali na ulicy Chłodnej, natomiast teraz mieszczą się na ulicy Nowowiejskiej, blisko słynnego Zbawiksu. I to jest taki adres, który moim zdaniem jest pewnym adresem, jeśli państwo macie zły nastrój i chcecie zobaczyć aktorów, którzy improwizują w naprawdę mistrzowski sposób i są naprawdę śmieszni, to warto się tam wybrać. Życzę im 100 lat dalszych działania i takiej werwy i poczucia humoru. I na tej fali poszłam również na komedię Noises Off, czyli Czego nie widać Frajna, w Teatrze Komedia na Żoliborzu, który też wyraźnie, proszę państwa, odżywa. I bardzo mnie to cieszy, bo ta scena miała pewne problemy, takie i organizacyjne. Mnie także cieszy, przyznaję. Tak, Malwina tam była świadkiem kilku spektakli, które nie do końca jej się podobały, ale tutaj zdecydowano wystawić farsę w reżyserii Piotra Cieplaka, który nie jest specjalistą od farsy i to było ciekawe, że jemu powierzono to zadanie. A to jest tekst, który jest tekstem bardzo znanym i lubianym, granym i w brytyjskich teatrach, i w polskich, i właściwie w całej Europie, ponieważ to jest tak zwany, proszę państwa, pewniak. Otóż macie państwo pokazany spektakl od kulis i, że tak powiem, od frontu. To znaczy widzicie, co się dzieje z aktorami, którzy za kulisami mają rozliczne problemy ze sobą, ze spektaklem, z tekstem, z reżyserem, no po prostu ze wszystkim, ale mimo to ciągną spektakl do końca. Jest to naprawdę potwornie śmieszne i bardzo, bardzo trudne do zagrania. Ponieważ farsa, jak to farsa, rządzi się swoimi prawami, trzeba zachować rytm i trzeba bardzo szybko reagować na to, co robi partner. Wyjście z innej kulisy lub wyjście później z kulisy, no gwarantuje porażkę, czyli to, że ta konstrukcja precyzyjnie wymyślona i napisana się rozpadnie. Tutaj się tak nie stało, także ze sprawą artystów, bo Eliza Borowska, która szuka słynnych sardynek, wspaniały Oskar Hamerski, rewelacyjna Lidia Sadowa, prześmieszna Anna Smołowik, bardzo sprawny i uważny Maciej Czerklański, Sławomir Grzymkowski, oszalały reżyser, prześmieszny Adam Ferency i bardzo dzielnie dający sobie radę na scenie Rafał Zawierucha i debiutująca w tym gatunku Agnieszka Skrzypczak jako Popi. Wszyscy oni naprawdę robią wszystko, żeby państwa rozbawić i no ja spędziłam wspaniały wieczór. Pewien problem jest niestety w Teatrze Komedia z akustyką, więc tutaj bym zwróciła uwagę tak delikatnie szefom tej sceny, żeby zwrócili uwagę na nagłośnienie. Tak, od któregoś rzędu mówili mi widzowie, że mieli kłopoty z tym, żeby dobrze usłyszeć tekst. No a jednak w farsie dobrze, aby tekst był słyszany. No i na koniec chciałam państwu przypomnieć, że w Łodzi trwa Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, czyli jest tam i śmiesznie, i strasznie. Potrwa on do 19 kwietnia. Tak, i to jest bardzo ważne wydarzenie i właśnie miało miejsce przed świętami, a teraz jest druga część. I zobaczycie państwo naprawdę w tej kolejnej 30. edycji festiwalu niesamowite spektakle z całej Polski, z Teatru Starego, ale również ze scen warszawskich i poznańskich. Będą spektakle Luki Persewala, Jana Klaty, Anny Smolar, Jana Englerta. I to jest takie święto teatru, na które łodzianie tłumnie zawsze przybywają, ale nie tylko łodzianie, bo Łódź jest nieźle skomunikowana z Warszawą i innymi miastami, więc bardzo serdecznie państwa zachęcam, żebyście się udali do Łodzi. No ja z kolei trochę w innym klimacie, proszę państwa, bardziej podniosłem i wzniosłem, ponieważ w ramach festiwalu Nowe Epifanie widziałam zaproszony spektakl z Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, Gusła w reżyserii Grzegorza Brala. Otóż Grzegorz Bral jest postacią znaczącą w teatrze. Stworzył on teatr Pieśń Kozła we Wrocławiu. Właściwie to on rzadko pracuje w Polsce, głównie jest doceniany za granicą, a szkoda, bo to wspaniały twórca. Zresztą spektakl Gusła został nagrodzony podczas festiwalu bardzo znanego Fringe Festival w Edynburgu. No i sięgnął tutaj do naszych znanych i podniosłego wielkiego arcydzieła Adama Mickiewicza, Dziadów. Mm-hmm. To przede wszystkim druga część i fragmenty czwartej części zostały wykorzystane, fragmenty wielkiej improwizacji. No i rzeczywiście gusła, które wyrosły z rytuału ku czci zmarłych, dotykają tematu nie tylko żałoby, ale też straty bliskiego człowieka, ale też naszych ówczesnych wielkich ideałów. Jak się zapyta, zajrzy do słownika Lorszewskiego, czym są gusła, no to takie obrzędy towarzyszące praktykom magicznym. I rzeczywiście reżyser Grzegorz Brall w sposób udany przeniósł tą magię do świata teatru. Bo spektakl gusła przede wszystkim jest niezwykle plastyczny. Odbiera się go zmysłami, wzrokiem i słuchem. Towarzyszy spektaklowi muzyka na żywo, wykonywana na fortepianie i skrzypcach, wspaniale zagrana. One się nawzajem uzupełniają ze scenografią, która jest niesamowita. To są takie pale drewniane, wbite, słupy stojące. Ma się skojarzenie, że jest to chrześcijański krzyż, ale też nie do końca, bo można pomyśleć, że to jest indiański totem. Więc już scenografia nawiązuje do takiego, powiedziałabym, dziwnego, magicznego świata. Niektórzy w kulisach mówili, że to jest nawiązanie do prozy Edgara Allana Poe. Ja bardziej się odnalazłam na starym trzęsowisku w Białorusi. Takie nawiązanie do naszego wspaniałego wieszcza Adama Mickiewicza. Natomiast rzeczywiście odbiór na poziomie naszych zmysłów jest niesamowity. Jest to piękne pokazanie obrazu człowieka wobec nieszczęścia. Wspaniale to wybrzmiewa. Trzeba podkreślić przede wszystkim też jeszcze kostiumy przygotowane przez Adama Łuckiego. Są niesamowite. Mhm. Tam wszystko jest rzeczywiście w punkt. Ta wizualna forma tych spektakli Brala zawsze zachwyca. Tak, tak, tak, tak. I naprawdę, proszę Państwa, warto odwiedzić Lubuski Teatr w Zielonej Górze, zobaczyć to. To przedstawienie nie jest długie, ale niezwykle wpływające na postrzeganie, odbiór, wręcz poruszające. Tam każda sekwencja, słyszałam taką ciszę przejmującą na sali teatralnej i później entuzjastyczne brawa mówią chyba same za siebie. Tak, proszę Państwa, warto ruszyć z Warszawy i podążać naszym szlakiem także do Zielonej Góry. Zachęcamy. Yeah. Naszym gościem w Co Słychać jest dyrektor Bartosz Zaczykiewicz z Teatru w Kaliszu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to co słychać, panie dyrektorze? Co słychać? Praca teatralna w re. Jesteśmy tuż przed premierą, która się odbędzie 13 kwietnia. Taka fantastyczna sztuka niemieckiego autora Krzysztofa Gora, Trick Patricka. Takie przedstawienie dla widzów w wieku, bo ja wiem, no od lat 13 do 113, może nawet dla ciut młodszych. To jest taka sztuka, która teoretycznie jest adresowana do widzów młodzieżowych, ale ponieważ ona tak naprawdę mówi o dojrzewaniu, czyli o czymś, co większość z nas przechodzi bądź już przeszła, każdy się może, myślę, zidentyfikować, więc to jest też przedstawienie, które śmiało będziemy grać tylko dla dorosłych widzów. I raz tak, jak przyjdą, a to jest taki utwór, wielkie wyzwanie aktorskie, na dwóch aktorów napisane. Grają tam mnóstwo ról i równocześnie opowiadają o takich ważnych, prostych rzeczach, a świetnym językiem jest to napisane, jak, nie wiem, jakby tolerancja dla inności, jak akceptacja inności, jak to, jak wiele można załatwić po prostu rozmową. Ponadczasowe tematy. I to ma bardzo fajnie taki no, dramatyczny przebieg i niesamowicie też jakby wyzwanie teatralne. Ale coś jeszcze szykujecie w tym sezonie teatralnym? Tak, jeszcze jedną premierę, którą zaplanowaliśmy nietypowo, bo w poniedziałek 3 czerwca. To rzeczywiście nietypowo jak dla świata teatralnego. Tak, bardzo nietypowo. Ale jest to związane, że akurat 3 czerwca przypada setna rocznica śmierci Franca Kafki i szykujemy w adaptacji reżyserii Krzysztofa Rekowskiego, szykujemy przedstawienie według kolonii karnej, według opowiadania Kafki. Tak troszkę może dzisiaj Kafka jest mniej popularny, a zupełnie niesłusznie, bo to, co on napisał, wciąż jest tak aktualne i tak profetyczne. Ta kolonia karna, też po latach, po propozycji reżysera, jak wróciłem do tego tekstu, to włosy mi dęba stanęły, jak bardzo jest ten tekst aktualny, jak bardzo jest współczesny i jak bardzo jest też okrutny w osądzie świata i równocześnie sprawiedliwy w tym osądzie. No bardzo to jest zaskakujące, myślę, że kiedyś jak ten tekst czytałem, to on się aż tak nie rymował ze światem, jak się rymuje dziś. I no przecież to będzie takie przedstawienie, które sporo emocji wywoła i sporo da też do myślenia. Mm-hmm. Ale wysłoniecie również ze słynnego festiwalu teatralnego, który tak, niebawem. Tak jest, Teatr imienia Wojciecha Bogusławskiego od wielu lat organizuje kaliskie spotkania teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. To jest no, wielka impreza, ona się odbywa od 61 roku. W 60 zresztą jeszcze też miała taki przedtakt. W tym roku mamy 64 edycję. To jest najstarszy festiwal teatralny, taki, który się rozgrywa właściwie bez przerwy. Mhm. Tak się złożyło, że on odbył się, no może w nieco kadłubowej wersji, ale odbył się także w stanie wojennym. Mhm. I nam się udało go odbyć także w pandemii. Mhm. I w 2020 roku, i w 2021, i to w dodatku w wersji stacjonarnej, nie online'owej, taki oczywiście przy ograniczeniach na widownię, bo mieliśmy tam mniej miejsc do dyspozycji. No, natomiast on się odbywa rokrocznie i no to jest jakby wielkie święto nasze tu Kalisza, ale też wielkie święto polskiego teatru, festiwal poświęcony sztuce aktorskiej, czyli no de facto bierzemy pod uwagę wszystkie spektakle, jakie powstają w ciągu tam poprzedniego roku głównie. Czyli a w tym roku kiedy? No to on zawsze ma edycję w maju, jedynie pandemia nas dwa razy zmusiła, że odbyły się we wrześniu. I w tym roku on się zacznie, lekko na raty, zacznie się 1 maja, potem mamy jeszcze jedną prezentację 5 maja, a już jakby taki ciąg już nieprzerwany, to jest od 11 do 18 maja. Gościmy 17 przedstawień konkursowych o bardzo różnych stylistykach. Myślę, że przy okazji to udaje nam się tutaj zorganizować taki bardzo reprezentatywny showcase polskiego teatru. No, to poprzedni rok, bo to głównie dotyczy spektakli, które miały premierę w 2023 roku. To bardzo dziękujemy za to zaproszenie. To czeka was bardzo też pracowity okres w Kaliszu. Będzie się działo. Tak jest. Zapraszamy serdecznie. W maju kwitną kasztany na festiwalu, także miejmy nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjać. A teatr jest bardzo pięknie położony. Śmiemy twierdzić, że najpiękniej w Europie, tylko opera w Sydney może jeszcze z nami konkurować, jeśli chodzi o położenie, leży nad rzeką. To nie był, bardzo serdecznie zapraszamy do Kalisza. Proszę Państwa, jedziemy do Kalisza. Dziękujemy tak. Dziękujemy za tę rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na ziemię zeszłam. Czy jestem szczęśliwa, patrząc jak znikasz? Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Jestem rzeką, ona jest mną. Jestem pustynią, jestem drzazgą, jestem tobą. Stoję nad tobą, sprawdzam, czy oddycham. Dzieckiem tej ziemi bez matki i ojca. Na mojej dłoni znowu umiera pszczoła. Gdy tyle miłości dostaję, a w zamian nie daję nic. Jestem tobą, ty jesteś mną. Odwiedziła nas Ewa Konstancja Buchak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie było to łatwe. Liczne zajęcia, senat uczelni, studenci, teatr. Jak się odnajdujesz w takim zapętleniu? No i jeszcze serial. Uwielbiam to, natomiast uwielbiam, żeby państwo też wiedzieli. Uwielbiam też czas, kiedy mogę siedzieć i nic nie robić na kanapie i słuchać mruczenia moich kotów. Oto jest tak. Myślę sobie, że na wszystko gdzieś tam w życiu jest czas, więc powinien być czas. Uwielbiam być potrzebna studentom, uwielbiam robić fantastyczne spektakle, kiedy one mnie rzeczywiście pochłaniają, tak jak było w przypadku Króla Lira, że się cieszyłam, że ten czas mogę poświęcić tylko tej pracy. Szekspirowi. Tylko Szekspirowi i reżyserowi Grześkowi Wiśniewskiemu, który no, fantastycznie był przygotowany do tego spektaklu i zresztą to była taka niebywała przygoda i podróż razem z moimi kolegami w Teatrze Narodowym. Natomiast też jestem osobą, która musi mieć wakacje z rodziną, musi leniuchować i więc jak za chwilę opadną emocje, bo kandydowałam na rektora w Akademii Teatralnej, ale mój kontrkandydat wspaniały Wiesław Czołpiński został rektorem i jestem i bardzo mu tego gratuluję, więc teraz już tak opadają emocje wszystkie i tak wracam już do szkoły, do studentów i tak będzie wszystko fajnie. Jest fajnie. Czyli masz teraz taki dobry czas chyba w swoim życiu, prawda? Zawodowym. Myślę, że bardzo dobry odpukać, bo myślę, że te moje 50+ daje mi taki chyba taki fantastyczny moment, że sobie pozwalam odpuszczać niektóre rzeczy, że cenię ciekawe spotkania i dziękuję Panu Bogu, że jestem w stanie powiedzieć, że odmawiam, jeżeli coś nie jest interesujące dla mnie, ale jak coś jest mega interesujące, to w to wchodzę i nic wtedy się nie liczy, bo generalnie uważam, że to jest fantastyczna sprawa, być w momencie, kiedy możesz wybierać w propozycjach, na przykład, nie wiem, studenci proponują ci zrobienie filmu, nie mają na to pieniędzy, ale scenariusz jest tak fantastyczny i chęć pracy z nimi, że robię to, bo ta pasja jest najważniejsza, więc póki ta pasja u mnie jest najważniejsza i póki mi się chce i póki jestem jako Ewa Błuchak w stanie powiedzieć nie wiem, bo myślę, że to jest klucz w moim zawodzie, czy reżyserskim, czy aktorskim, czy jako nauczyciel, no to jestem wygrany, na pozycji wygranej, bo najgorzej jest chyba wiedzieć już. Jeżeli aktor mówi, że a, to wiem, jak to zagrać, to on jest dla mnie skończony. Tego mnie uczyli moi profesorowie i to sobie gdzieś z tyłu głowy trzymam. I uważam, że tak naprawdę jest. Po prostu to jest nuda wtedy wiedzieć wszystko. I nie dawać drugiemu człowiekowi szansy na to, żeby takiej przestrzeni na to, że mówi, ale Ewa, możesz to zagrać inaczej, albo możesz to wymyślić. No, nie, ja chcę to zagrać tak, ja wiem. No nie. Bo może ta osoba ci w ogóle jakąś inną drogę w tobie odkryć, której ty w ogóle nie znałaś. Takie miałam wrażenie, oglądając cię jako Reganę, że to jest właśnie jakaś nowa droga, którą ja odkrywam, patrząc na ciebie na scenie. Że to było jakieś nowe twoje własne odkrycie i że reżyser zobaczył kogoś innego w tobie. No i dlatego jestem bardzo wdzięczna Grzegorzowi Wiśniewskiemu, że powierzył mi rolę taką, że dał mi zagrać w Szekspirze i poprowadził tą postać tak, a nie inaczej, że musiałam szukać i środków, i swojego bycia na scenie zupełnie inaczej niż do tej pory. I dlatego chyba ta praca była dla mnie tak ważna i jest. Mało tego, ja miałam też takie przeświadczenie, patrząc na kolegów, że jest mi tak dobrze, że jestem w takim zespole, że koło mnie są wybitni aktorzy, którzy tak samo szukają jak ja, mimo swojej wybitności. I wiedzy. Mhm. I mimo doświadczenia, że są czasem zagubieni, że potrafią sobie potrafią powiedzieć kurcze, czy kurde, czy coś innego, że nie wiem, albo się wściec. Co też mnie na przykład, ale teraz potem się na przykład, że była taka próba, że tak nie wiedziałam jak, że się oczywiście tak jak taka, no jak my się śmiejemy w teatrze czy mała w szkole, mi? Jak taka mała mi, tak się zdenerwowałam, co widziałam, że koledzy tak, no bo to zawsze jest jak to, ktoś sobie tak nie radzi, ale tak jeszcze taką aktorzycą poleciałam, taką straszną, że się za chwilę tego wstydzisz. No, ja nie wiem, jak to zagrać, no bo chyba zdaje się coś takiego. Po czym za chwilę, jak to usłyszałam, to się zaczęłam tak z tego śmiać. Ale i doszło do mnie, mówi, Boże, no to fajnie, bo mi tak zależy, jak kiedyś, jak, znaczy, że tak ci zależy, że tak się tłucze w tobie to coś, że nie możesz, że się wściekasz na siebie, czyli że tak chcesz, żeby po prostu znaleźć to, czego reżyser od ciebie oczekuje, nie? I myślę, że to było bardzo, bardzo ciekawe spotkanie dla nas wszystkich. I bardzo się cieszę, że jestem częścią spektaklu Król Lir. Mhm. Mało tego, no muszę tu powiedzieć o moim dyrektorze, który też dla mnie gdzieś jest takim przykładem. Mówimy o dyrektorze Janie Englercie. Tak, Jan Englert, który gra tytułową postać. Że tu nie było dyrektora, tu był kolega. No oczywiście ja miałam jeszcze jako córka i też, no zawsze jest coś takiego, no, że jak masz przed sobą swojego profesora, swojego dyrektora i musisz zagrać jakieś takie sceny bliskości, no to to gdzieś tam na początku było bardzo trudne, ale potem zobaczyłam, że no nie ma tego dyrektora, nie ma profesora, Buła, gramy. Buła, i, bo mnie na mnie mówią Buła i ja też lubię tą Bułę, bo zawsze byłam Bułą i tak to pewnie zostanie już. No i też miałam takie poczucie spotkania ze wspaniałym aktorem, który cały czas szuka. I właśnie dziękuję mu za to, za te próby, kiedy właśnie słyszałam, nie wiem, muszę coś znaleźć, jeszcze nie wiem, jak to zagrać. Takie przyzwolenie. Takie, i to jest chyba taka wielkość człowieka. Ty jeszcze w Teatrze Narodowym grasz w innym spektaklu, który widziałyśmy razem z Magdą, Alicji Kraina Czarów. Piękny spektakl. Tak, dziękuję. To prawda, pod każdym względem. Tam bardziej uprawiasz aktorstwo, powiedziałabym, muzyczne. Jak je definiujesz? Oj, Alicji Kraina Czarów to w ogóle taka jest dla mnie podróż do przeszłości. I Sławek Narloch, proponując mi Alicję i przedstawiając swoją całą koncepcję tego spektaklu, że Alicja ma tyle lat, co ja i generalnie za chwilę jej nie ma, to spotkanie z Alicją i z tą muzyką i z całym tym spektaklem, z tą formą było na pewno spotkaniem z moją matką, która odeszła, jak ja byłam na drugim roku studiów. I myślę sobie, że opowieść, bo to jest taka chyba opowieść dla dorosłych dzieci, no tak, bo to... Odchodzeniu. O odchodzeniu i o takim też znalezieniu chyba klucza do dzieci i do naszej rozmowy o poważnych sprawach z młodymi ludźmi, że to się po prostu zdarza, tak? Że ta najbliższa osoba odchodzi. A ja po prostu miałam tu możliwość i to było gdzieś, działo się... Dlatego to była tak też niesamowita robota, też każdego z nas jakby, bo każdy z nas miał doświadczenie odchodzenia bliższych osób, dalszych, ale tego, jak tu sobie radzić, no ja po prostu chyba w pewnych momentach stawałam się moją mamą, która musiała zadawać sobie pytanie, zostawiając czwórkę dzieci, co z nimi będzie. I tak samo moja Alicja, przepraszam, ja się wzruszam, bo to jest tak głębokie i granie tej roli i szukanie jej było gdzieś dla mnie tak głębokie i tak piękne. Więc jeżeli potem mam szansę grać ten spektakl i słyszę ciszę taką, że każdy z widzów, mam wrażenie, idzie za tym, za tą historią i jest w tej historii razem z nami, no to już jest sukces i to jest piękne. A muzyka? Muzyka jest dla mnie w ogóle taką niesamowitą przestrzenią, która pozwala ci gdzieś być indziej. I to też mówię studentom, ale też zawsze sobie, że tam, gdzie kończy cię tekst i nie umiesz powiedzieć czegoś słowami, pojawia się piosenka. I ona daje ci szansę mówić o rzeczach, o których by się w życiu nie powiedziało, bo się jest za słabym, bo się człowiek wstydzi, bo myśli, że to, co powie, będzie głupie. A ta muzyczna przestrzeń daje ci takie pole, że wszystko jest możliwe. Każde marzenie może się spełnić razem z piosenką. I taka też jest nasza Alicja. Mm-hmm. O Jezu, popłakałam się. O, wspaniale. Wspaniale, że takie emocje w tobie wzbudza cały tak czas spektakl, widzicie, który jest już jakiś czas na afiszu. Szanowni Państwo, no właśnie nie jestem właśnie jest aktorką, tylko człowiekiem. No właśnie. Opowiedziałaś kiedyś, pytana o sens tego zawodu, że właśnie to jest opowiadanie historii i że najbardziej lubisz ten moment, kiedy znika ta trzecia ściana i czujesz, że ten widz idzie z tobą na rękę w kierunku twojego bohatera. Mam wrażenie, że tak było w Alicji i mam wrażenie, że tak jest w Lirze, gdzie w ogóle taka była ciekawa dla mnie sytuacja, trochę dwóch pokoleń aktorów, takiego przekazywania sobie pewnej roli na scenie. To na bardzo wielu poziomach jest ciekawe, więc wydaje mi się, że ta opowieść się udała i że ta Dziękuję trzecia bardzo. Ściana rzeczywiście zniknęła. To jest taki twój cel, poczuć tego widza blisko? No ja myślę, że w ogóle chyba ten zawód jest taki, że najważniejsze jest, żebyście wy coś zanieśli do tych domów, do tych swoich głów, albo jakąś nadzieję, albo po prostu totalną rozrywkę, bo ja też uwielbiam rozśmieszać ludzi. I to masz wiskomika, to wiemy. Ja też wiadomo, że jestem komediowa i to jest wspaniałe, no, że jak mnie panie zaczepiają i widzą we mnie Basię Nocul, którą uwielbiam tą rolę, w Ojcu Mateuszu, to mi mówią, pani Ewo, bardzo dobrze, że pani tak krótko trzyma tego Mietka, no ja też bym tak swojego trzymała na przykład. Ale myślę sobie też, że to jest, no o to gdzieś w tym zawodzie chodzi, żeby tego poruszyć, tego widza. Nie o mnie, że mi będzie z tym dobrze, bo jeżeli nie ma tego przepływu, no wiadomo, są takie spektakle, że nie masz tego przepływu, że z różnych przyczyn to jest po prostu niemożliwe, no tylko trzeba sobie z tego zdawać sprawę. No bo czasami się gra w złych spektaklach, no i to nie tylko ze względu na reżysera, bo że czasami jest ze względu na to, że może też, że nie było pomysłu, ale może też, żeśmy się nie dogadali, że co po niektórzy grają swoje, bo różnie to jest, dlatego tak cenię sobie nasz zespół, że jednak... Drużyna, tak. Mhm. Że tam nie ma szansy na to, żeby ktoś nie grał tego, na co się umawiamy, tak? Mhm. A wracając do tej pasji i miłości do zawodu aktorskiego, to wielkie uczucie do tego zawodu, powiem, pochodzisz z takiej rodziny historyków. Tata historyk, brat historyk. Też historyk. Skąd ta pasja Mama aktorska? Doktor chemii no była. Właśnie. Pasja. Myślę, że babunia Konstancja, czyli mama mojego ojca. Po której masz drugie imię, tak? Tak. Miała z tego, co ojciec mi opowiada i z tego, co ja jeszcze, jak pamiętam, babunię, miała totalnie... Artystyczną duszę? Miała artystyczną duszę, ale fantastycznie przed nami grała. Ale grała różne rzeczy, bo czasem było tak, że się na przykład naszą czwórką opiekowała i jak nie dawała sobie z nami rady, to na przykład... To było i do tej pory pamiętam, jak babunia Konstancja już mówiła o sobie, że ja nie jestem babcią. Babcia jest pod kościołem, ja jestem babunią. Więc babunia mdlała. I to było wtedy, bo myśmy byli strasznie, znaczy taką dziecięcą. A kto była? No tak, tak przed nami. I my wtedy się baliśmy do momentu, kiedy odkryliśmy na przykład, że w domu jest waleriana. Mhm. I że można babcie polać walerianą. I ona wtedy... cuciła się do momentu, kiedy wzięliśmy wodę i stwierdziliśmy, jak, że jak wodą babcie, babunię oblejemy, to też będzie dobrze. Była fantastyczna po prostu, ale była taką osobą, którą się bardzo szanowało, która określała granice bardzo mocno, więc i też nas trzymała krótko, co też było bardzo dobre. Ewa, bardzo ci dziękujemy za to spotkanie. Rozgadałam się. Bardzo dobrze. Poprosimy również o dalsze burzenie trzeciej ściany w teatrze. Naszym gościem była Ewa Konstancja Bułhak. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. To była audycja w Antrakcie. Dziękujemy bardzo. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.